إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات جي توفيق برمبي تبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جد جي سنو تيريبو بدي شرح الجامع لعبادة الله وحده. بوكو دفعي ñi ngi ci njextal téré bi gannaaw ba nga xamanteni ni borom téré bi ci sunu bindi bi wessu mi ngi doon léral diglé bi nga xamanteni ni moy diglé bi gëna mag té moy tawhid. Sunu borom jital ko ci alquran diglé ba fa ñëk da ngay fekk sunu borom di diglé ñu jaamu ko mom dong kennal ko wetal ko te lolu moy tawhid. Sunu borom nan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. E yeen way gem yi jaamu len sen borom bi nga xamni mo len bind ñi len jitu ngir ngeen ragal ko. Kadhalika bakar bi gëna reey wala tere bi gëna reey muy lan terek bokale. Kazalika sunu borom gannaaw bam digle tawhid ci alquran te muy digle bi ñeuk kazalika la ca top moy tere bi ñeuk te tere gogu ci bokale la jëm. Sunu borom ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bu len wutal seen borom ndend ma ngok te fek yeen ngi xam. Kon lolé di lawone tollu wayu tawhid importance am kazalika tamit riya yu bokale ak danger mom borom téré bi mu dal di ñew nak di fetali di la xamal ni faman sarafa shay'an min anwa'il ibadati li ghayri llahi ta'ala faqad ittakhadahu rabban wa ilahan وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. من كيف كو خامتيني ني دال دي ناي ولبتي لن رك تي خيتو جامو ييغا خامني سونو بروم تبارك وتعالى داف كو يونال فراتال كو ديغال جامو مي ني جوخي كو واي ناك جو خيل كو كو موم دونغ. Mune so amé kenn ci jami rek ko xamni wëlbeuti na lolé nga xamni sunu borom lañ ko warona defal mu defal ko kenen ku dul sunu borom mune wëlbeuti gogé mu wëlbeuti jaamu yalla bobu diko defal kenen ku dul sunu borom mune lolé la muy tekké moy mom de dafa jappé koku ab borom dafa jappé koku yalla bu muy jaamu dal dinay bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala ak koké mangok wala bok mu djublu ko ki ci len rek ci xetu jamu yi mune waqad taqaddama min al ayat ma yadullu ala anna hadha ash-shirk ala anna hadha huwa ash-shirk alladhi naha Allahu anhu wa ankarahu ala al mushrikin wa qad qala Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مني جيتو ون تي أي آية أي تكتل أي فيرندي يواني لولي moy bokalé bi nga xamni sunu borom mom la téré manam limu jital légui wëlbeuti lenn ci xéetu jaamu yi jaglél ko kenen ku dul yalla wala nga jël lenn ci xéetu jaamu yi djublu ci kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala mango mune lolé moy bokalé ba nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko téra mango xam nga sunu borom mi ngi nan wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla mom dong te bu len ko bokalé ak dara mango ayo bobu nonu bo xolé niko sunu borom tabaarak wa ta'ala tege sunu borom dafa digal dafa diglé ñu jaamu ko mune wa'budu llaha jaamu len yalla nga bat bi wa'budu llaha jaamu len yalla mu tek ci nak wala tushriku bihi shay'a te bu len ko bokalé ak dara mango manam jaamu len yalla mom dong te bu len ko bokalé ci jaamu bi ngeen koy jaamu kenen kon bu boowa lepp lo xamni wër na ni li xéetu jaamu yalla la waruñ ci bokalé yalla ay bobu lolé la lay wax mu melni ay bi da fay ñew di gëna léral di la gëna jangal lan moy bokalé ndax waxon nañ la ni alquran du téré dara loolu ne loolu daf koy léral waye kadalika du diglé dara loolu ne loolu daf koy léral ñu bari ndaysan dañoo naxu ci buntu bokalé ñom yaakar nañ ni bokalé moy lan bokalé moy nga yettu xërem tank yettu xërem rek mëno tabbi ci bokalé ñu bari dañoo yaakar né bokalé moy lan bokalé moy nga gëm ni xërem yi la bind wala yenen wala lenen lulul yalla mo la bind ñu bari fofé lañ yamalé bokalé waye diglul aya bi nga and ci ak setantal sunu borom dañé wa'budullaha jaamulen yalla kon ci bir jaamu yalla bobé bokalé mën na ci tabbi gis nga sunu borom né wala tushriku bihi shay'a tabulen ko bokalé dara mango kon nga gis ne bokalé day tabbi ci li nga xamanteni ni moy jaamu bi nga xamanteni ni nit ki da koy jaamu boromam lolou nak mo dalon yeferi makkaya dañ dan saraxé gis nga ko dan jokk mbokk dan joxe xétu jaamu yu bari dan aj makka bëggoon yalla waye nak dañ dan jël xétu jaamu yoyu dañ ko defal yalla boole ci seeni xërem mango bul yaakar ne mukk yeferu makay dañoo sampon xërem yoyu gëm ni xërem ye leen bind dedet doomu adama xelam suufewul nonu mango waye nak dañ dal jël yenn ci xéetu jaamu yi gis nga jaamu gañ dan jaamu yalla ñu ci boole xërem yoyé mango lolu mo taxun sunu borom ne wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah mango sunu borom ne amna ci nit ñi ñoo xamni dañuy japp wulis borom bi tabaarak wa ta'ala andadan ay ndend yoy nak yuhibbunahum ñu leen di bëgg gis nga ko di leen bëgg bëggu jaamu ka hubbillah bëggu gu tollok bëgg bañ bëgg yalla bëgg gu melni bëgg bañ bëgg yalla kon gis nga ñom ñoñe dañoo bëggoon yalla waye nak kazalika dañoo bëggoon seen xërem yoyé bëgg gu melni bëgg bañ bëgg yalla bëgg gu tollok bëgg bañ bëgg yalla kon bayil xel lolé bu baax yow mi nga xamanteni ni yaay jaamu katu yalla bi ndax ñu bari légo lépp bo leen di wax ci tawhid ñu né ah ñun de nek nañ julit ba paré mango kon soxla wuñu ku ñu fatalé ci tawhid bayil xel né yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam def na fukki at makk mango nek ak sahaba yi ci tawhid di defar sen tawhid defar sen gem mango ci fukkelu at ba gis nga julli doga wacc ñu julli ñetti at manam julli ñu doko faratal ñu julli ñetti at da di gaday kon bayil xel lolé bu baakha baax te kazalika lego le nga gis phénomène ci bir nit ñi bu lay wonni ndekete wax ci tawhid ak téré bokalé lolou duma saraf faaw muy continue ñukoy bamtu ci bir julli ñi ak ñi nekkul julli mango lego lek ci whatsapp yi rek nga jot ci message ñu nan la photo nangam de wala bind nangam de wala lettre nangam de diw jot nako effacer ko musiba dal ci kaw diw jot ko seddel ko ay nit nangam nit xewal ci djeku alal ñewal ko nangam ak nangam ak nangam wa kan moy ki tegelor kan moy ki tegilor kan moy ki wërsegalaté kan moy ki jarigné kan moy ki loré yalla bokalé katou makkay sax li dañu gëmone né yalla moko yor né xolal en tant que julit yow yaangi gëm ni message biñ la sanni ci whatsapp mo yor sa njëriñ yor sa lor ba lolou titel la nga jël ko diko sanni da ngay gis sax ku nal la non c'est que man gëm moko sax mi xam nga rek liñ ci wax la quoi motax mané comme que démé na nonou comme que partager mom disul nako partager rek lal na sa ngëm xoxatal na la an sa tawhid ana wolu bi nga wolu yalla da nga ni gëm nga yalla sunu borom boko gëmé dang koy wolu da ngay am confiance ci mom da ngay am yaqin ci mom da ngay am koluté ci mom njëriñ ak lor du joggé ci ku ñuul du joggé ci ku wéx du joggé ci message whatsapp du joggé photo ma ngay bawo ci ki nga xamanteni moy borom asaman ak suuf ma ngok fofé lay joggé kon gis nga deugantan dalay wone ba legi kon tawhid dañ ko aajo wo nañ tawhid bu baakha baax diko jang diko nafar diko faram faacce lolou motax da ngay fekk ba madina ay aya yu wax ci tawhid ay aya yu wax ci ngeum yalla da fa doon wacc mango kon diine islam diine tawhid la faaw nak nit ki manam gor gor lu jang diinam xam deugantan fa diine je teggu mu gor gor lu ci bu baax bu ko defee kon ñu tek fofu sun baram ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.